Дзеі святых апосталаў, раздзел 18. Пасля гэтага пакінуў ён Атэны ды прыбыў у Карынт. Тут напаткаў ён нейкага юдэя на імя Аквіла, родам з Понта, які прыбыў нядаўна з Італіі, і жонку яго Прысцылу, бо Клаўдзій загадаў выселіць з Рыма ўсіх юдэяў, і ён прыйшоў да іх. А займаўся ён тым жа рамяством, таму застаўся ў іх і працаваў. А рамяством іх было майстраванне палатак. І ў кожную суботу дыспутаваў у сінагозе ды пераконваў юдэяў ды грэкаў. Калі ж прыйшлі сілай Тімафей з Македоніі, Паўла быў пануканы духам сведчыць юдэям, што Ісус ёсць Хрыстос. А калі пярэчылі яму і блюзнілі, атрасаў сваё адзенне ды казаў ім: «Кроў вашая на вашу галаву, я чысты, ад гэтай гадзіны пайду да паганаў». І перайшоў адтуль і ўвайшоў у дом аднаго богабаязнага чалавека імем Тіт Юстус, дом якога быў побач з сінагогай. Начальнік жа сінагогі Крысп з усім сваім домам уверыў у Господа, і многа карынцінаў, слухаючы, уверылі і прынялі хрост. Уночы Господ сказаў Паўлу ў з'яве: «Не бойся, але гавары і не маўчы, бо я з табою, і ніхто не кране цябе, каб пашкодзіць табе, бо многа ў мяне ў гэтым горадзе народа». Дык ён застаўся, навучаючы іх слову Божаму, год ды 6 месяцаў. А калі Галіён стаўся праконсулам Ахаі, юдэі аднадушна паўсталі супраць Паўлы і прывялі яго на суд, кажучы: «Ён падгаворвае людзей, каб славілі Бога не паводле закону». Калі ўжо Паўла пачынаў адкрываць вусны, Галіён сказаў юдэям: «Калі б быў які праступак або злачынства ў юдэі, дык я заняўся б вамі. Але калі вы спрачаецеся пра словы і назовы ды пра ваш закон, дык самі разбірайцеся. Я не хачу быць суддзёю ў гэтым». І выгнаў іх з суда. А ўсе грэкі, схапіўшы начальніка сінагогі Састэна, білі яго перад судом, але Галіён не звяртаў на гэта ўвагі. А Паўла, яшчэ шмат дзён прабыўшы там, развітаўся з братамі ды разам з Прысцылай і Аквілам паплыў у Сірыю, а ў Кенхрах абстрыг галаву, бо такое зрабіў абяцанне. І дабраліся да Ефеса, і там ён іх пакінуў, а сам, увайшоўшы ў сінагогу, дыспутаваў з юдэямі. Калі ж прасілі яго, каб заставаўся даўжэй, не згадзіўся, але, развітваючыся з імі, сказаў: «Вярнуся да вас, калі Бог захоча», і паплыў з Эфеса. Прыбыўшы ў Цэзарэю, ён з'явіўся ў Єрусалиме і прывітаў царкву і накіраваўся ў Антыёхію. Забавіўшыся нейкі час там, зноў падаўся ў дарогу, праходзячы па чарзе праз Галатыйскую краіну і Фрыгію і ўмацоўваючы ў веры ўсіх вучняў. Адзін жа юдэй на імя Аполос, родам з Александрыі, чалавек красамоўны і моцны ў пісанні, прыбыў у Ефес. Ён быў настаўлены на шлях Господа і, палаючы духам, гаварыў ды навучаў рупліва пра Ісуса, ведаючы толькі Янаў Хрост. Ён пачаў адважна прамаўляць у сінагогах. Калі пачулі яго Прысцыла і Аквіла, забралі яго з сабой ды выяснілі яму шлях Божы. А калі задумаў ён ісці ў Ахаю, то браты узрушаныя напісалі ліст да вучняў, каб прынялі яго. Калі ж ён прыбыў, дапамагаў многа тым, што ўверылі праз ласку, бо рашуча і прылюдна абвяргаў юдэяў, даводзячы з пісання, што Ісус ёсць Хрыстос.